tańszych podróży. Bo teraz w polskich liniach lotniczych LOT podróże do 31 grudnia w promocji. Europa już od 199, Azja i Ameryka od 1799 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup dziś, lataj taniej aż do końca roku. Szczegóły na lot.com. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Czy uda się rozpocząć posiedzenie Sejmu? Według zapowiedzi polityków właśnie teraz powinny zaczynać się obrady. Prezydent Radomia może stracić stanowisko. Zarzuty stawia mu CBA. Grecja zmaga się z atakiem zimy. W trudnej sytuacji są koczujący w namiotach uchodźcy. Budżet został uchwalony, nie będzie powtórki głosowania, mówi wicemarszałek Sejmu z PiSu Ryszard Terlecki. Po południu senatorowie przyjęli ustawę budżetową bez poprawek, teraz dokument trafi do prezydenta. A tymczasem lider PO mówi, że Polska nadal nie ma budżetu na obecny rok i że posłowie Platformy pozostaną na sali posiedzeń Sejmu. Niższa Izba Parlamentu miała rozpocząć posiedzenie w południe. Czy uda się to teraz? O to pytamy naszego reportera Mariusza Pieśniewskiego, który jest przy wiejskiej. Wszystko wskazuje na to, że dojdzie przynajmniej do próby rozpoczęcia obrad na sali plenarnej. Widzę, że na galerię tej sali wpuszczeni zostali dziennikarze. Tak miało być, że na kwadrans przed rozpoczęciem posiedzenia już od strony holu głównego zostanie udostępnione to przejście. Natomiast z drugiej strony, której jestem, wciąż drzwi są zamknięte. Widzę jednak, że posłowie Platformy skupili się wokół miejsca prezydialnego. Przed chwilą trzymali straż wokół fotela marszałka Sejmu, ale teraz zgromadzili się wokół mównicy. Wygląda na to, że dalej będą chcieli protestować. W tym momencie marszałek Kuchciński podszedł do fotela marszałka. Stanął przy nim, nagrodzono go gromkimi brawami. Wszystko wskazuje na to, że za chwilę będzie chciał rozpocząć obrady. Pytanie tylko, czy opozycja mu na to pozwoli, bo lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział kontynuację protestu na sali sejmowej. Nic dla nas się tutaj nie zmieniło, ponieważ uznajemy, że przegłosowanie w Senacie budżetu jest niezgodne z prawem. Jesteśmy, tak jak Państwo widzieli, jesteśmy na sali plenarnej i będziemy także przy mównicy. Grzegorz Schetyna dodał, że jeśli obrady zostaną przeniesione na salę kolumnową, oni także tam będą. Pytanie tylko, czy będą chcieli uczestniczyć w obradach, czy raczej kontynuować protest. PSL zapowiedziało, że jeśli obrady będą w sali kolumnowej, oni tam nie zasiądą. Nowoczesna natomiast w takim wariancie zamierza uczestniczyć w obradach. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Do informacji z Sejmu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Prezydent Radomia Radosław Witkowski może stracić stanowisko. Zapowiedziano już wniosek o pozbawienie go mandatu. Centralne Biuro Antykorupcyjne ustaliło bowiem, że samorządowiec zasiadał w Radzie Nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego przez pierwsze 4 miesiące pełnienia funkcji prezydenta. A to jest złamanie prawa, mówi Piotr Kaczorek z CBA. CBA zakończyło kontrolę przestrzegania zakazów zawartych w tzw. ustawie antykorupcyjnej przez prezydenta Radomia, a także kontrolę prawidłowości i prawdziwości składanych przez niego oświadczeń majątkowych. Funkcjonariusze CBA ujawnili, że wbrew zakazowi zasiadał w Radzie Nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Radosław Witkowski jest prezydentem Radomia od grudnia 2014 roku. Wybory wygrał jako kandydat Platformy Obywatelskiej. Pokonał urzędującego 2 kadencje Andrzeja Kosztowniaka, obecnie posła PiSu. Dziś zapewnia, że nie złamał prawa. Według niego działania CBA to atak polityczny. Jestem przekonany, że po Lublinie i Łodzi to kolejny polityczny atak na samorząd z użyciem służb specjalnych. Centralne Biuro Antykorupcyjne próbuje pozbawić mnie mandatu prezydenta miasta, mandatu, który otrzymałem od mieszkańców Radomia w wyniku demokratycznych wyborów. CBA zapowiada, że wniosek o pozbawienie Radosława Witkowskiego fotela prezydenta trafi do Rady Miejskiej w ciągu kilku najbliższych dni. W Polsce najbliższa noc wciąż z mrozem, na południu i wschodzie kilkanaście stopni poniżej zera. Jest też ostrzeżenie przed silnym wiatrem, zawiejami i zamieciami śnieżnymi na Pomorzu. Z atakiem zimy zmaga się Grecja. Mróz i mocne opady śniegu powodują, że wielu mieszkańców nie ma prądu i wody. Część dróg jest nieprzejezdna, w tym niektóre odcinki autostrad. W bardzo trudnej sytuacji są imigranci, którzy koczują w namiotach. Kolejny dzień zamkniętych jest wiele szkół w całym kraju. Największe problemy są w północnej i środkowej Grecji, a także na wyspach Korfu, Ewia, Skopelos i Alonisos. Na tej ostatniej wysokość zasp śnieżnych przekracza 2 metry. Na Korfu, gdzie takiej zimy nie było od 20 lat, niektóre miejscowości są odcięte od reszty kraju. Utrudniony jest też ruch drogowy w Salonikach, gdzie nawet autobusy muszą jeździć z łańcuchami na kołach. W innych miastach obowiązuje to też karetki i samochody policyjne. Na Lesbos, gdzie śnieg kilka dni tygodni temu pokrył namioty migrantów. Dopłynął dziś w południe wojskowy okręt. Ma się na nim schronić przed zimnem około 500 osób. Z Aten relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla. Rosyjski oddział Pen Klubu ma problemy. Znani pisarze i poeci opuszczają tę organizację, protestując przeciwko wspieraniu przez nią polityki prezydenta Władimira Putina. W ostatnich dniach z Pen Klubu wyszli białoruska noblistka Swietłana Aleksijewicz, rosyjski pisarz Borys Akunin i poeta Lew Rubinstein. Jak przypomina rozgłośnia Echo Moskwy, konflikt wśród członków rosyjskiego Pen Klubu nabrzmiewał od kilku lat. Jednak czarę goryczy przelała ostatnia decyzja zarządu o pozbawieniu członkostwa znanego dziennikarza Siergieja Parchomienko. Zarzucono mu m.in. wciąganie Pen Klubu w antykremlowskie akcje związane z wspieraniem osób represjonowanych, w tym przetrzymywanego w Rosji ukraińskiego reżysera Olecha Sencowa. Już nie raz ta organizacja odmawiała podpisania listów w obronie ludzi, którzy są krzywdzeni przez putinowskie władze, tłumaczy opuszczenie szeregów rosyjskiego Pen Klubu noblistka Swietłana Aleksijewicz. Pisarka porównała obecną sytuację w rosyjskim oddziale Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy do czasów stalinowskich. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z Sejmu. Marszałek Marek Kuchciński rozpoczął posiedzenie Izby Niższej Parlamentu i od razu zarządził przerwę w obradach do jutra do godziny 10. To była ostatnia informacja w serwisie Trójki. Kolejne wiadomości o 20. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport z Trójce i Tomasz Gorazdowski. Mistrzostwa świata w piłce ręcznej rozpoczną się za blisko 2 godziny. O 20.45 turniej we Francji zacznie się od spotkania gospodarzy z Brazylią. Polacy na parkiet wybiegną jutro. Drużyna młoda, perspektywiczna i sukcesy może będzie odnosić. Może kiedyś, bo na razie jest czas na coś innego, mówi trener Tałant Dujszebajew. Cel najbliższy to są mistrzostwa świata we Francji, żeby nasze młode, niedoświadczone chłopaki poznali to doświadczenie, żeby zagrali z bardzo mocnymi przeciwnikami, z takimi zespołami jak Francja, który jest mistrzem świata, wicemistrzem olimpijskim. Naprawdę będzie bardzo, bardzo mocne doświadczenie dla naszych młodych zawodników. Wczoraj w Lidze Mistrzów dobrze spisały się siatkarki, słabo koszykarze i ta koszykarska passa, zła passa, została dziś podtrzymana. Zawodniczki Wisły Kanpak Kraków przegrały na wyjeździe z Dynamem Kursk 59-96, a to był mecz 8. kolejki Euroligi. 8 spotkań, 6 porażek, bilans nie najciekawszy. Niektórzy sympatycy narciarstwa bardzo się ucieszą, bo na stok wraca jedna z najjaśniejszych gwiazd, amerykańska Lindsay Vonn. W listopadzie złamała rękę, przechodziła rehabilitację, no i teraz nadszedł czas na powrót. W tym tygodniu Lindsay wystartuje w Altenmark w kombinacji. Jak zorganizować dużą imprezę sportową i na niej nie stracić, a zarobić, pokazali Francuzi. Piłkarskie Mistrzostwa Europy we Francji przyniosły 1,220 mld euro zysku. Składają się na to wpływy z samego turnieju i to, co we Francji zostawili turyści. A skoro o dużych pieniądzach mowa, to teraz o transferze. O transferze, którego jeszcze nie ma, ale którzy, jak twierdzą w dzienniku The Sun, wisi w powietrzu. A oni w The Sun na angielskich transferach się znają i wiedzą to, o czym to co ma się wydarzyć. Podobno Grzegorzem Krychowiakiem, który gra w Paris Saint-Germain, zainteresowane są Arsenal i Manchester City. W grę wchodzą wielkie pieniądze, ale tak jak teraz, w nowym klubie Krychowiak na razie byłby tylko rezerwowym, kiedy do pełnej sprawności wrócą piłkarze z podstawowego składu. Czy transfer dojdzie do skutku, czy nie? Przekonamy się wkrótce. Z zachodu nadciągają opady śniegu, a właściwie przesuwają się z zachodu na wschód, bo na zachodzie już sypie i coraz dalej ten śnieg sięga. Mamy informację z autostrady A1 od pana Marka, który napisał, iż od strony Gdańska jadąc autostradą A1 są strasznie niebezpieczne miejsca nawianego śniegu. Jadąc po czarnej drodze nagle wpada się w całkowicie biały odcinek, kilkadziesiąt metrów pokrytych śniegiem. Próba hamowania to pewna katastrofa na liczniku, na przykład 120. Noga z gazu, napisał słuchacz. Dziękuję. I będzie tylko gorzej, bo tej nocy opady śniegu miejscami mogą być intensywne, przesuwają się z zachodu na wschód, tyle że temperatura na zachodzie i nad morzem dojdzie w nocy do zera i wtedy te opady śniegu mogą przechodzić na zachodzie i nad morzem w opady deszczu ze śniegiem. A poza tym temperatura do minus 13 na Podkarpaciu i do minus 6 stopni w centrum, tylko na zachodzie i nad morzem w okolicach zera. Do tego dochodzi wiatr z południowego zachodu w porywach do 80 km na godzinę. Najsilniejsze porywy na wybrzeżu i w górach. Jutro przelotne opady śniegu na

Dzisiejszy program zaczynamy od płyty, która ma się dopiero ukazać. I czy będzie jedną z płyt 2017 roku, to się okaże. Na pewno to debiut zespołu, który nazywa się Bastard Disco. Tytułowe było nagranie Warsaw Wasted Youth za nami, a teraz jeszcze jedno. Czy Bastard Disco są w sieci? Są. Czy grają koncerty? Grają. Ale czy mają debiut na koncie? Nagrany tak. Wydany jeszcze nie. Z właśnie tej nadchodzącej debiutanckiej płyty posłuchaliśmy dwóch utworów. To teraz pan, który debiutował oj dawniej. Ale pewne teksty, pewne przemyślenia są wspólne dla artystów, niezależnie od tego, kiedy urodzili się. I'm bored. I'm the chairman of the board. I'm a lengthy monologue. I'm living like a dog. I'm bored. I bore myself to sleep at night. I bore myself in broad daylight. 'Cause I'm bored. Just another slimy bore. Sick of all the dips. I am bored. I bore myself to sleep at night. I bore myself in broad daylight. 'Cause I'm bored. I'm bored. Just another dirty bowl. All right, dollface, come on and bore me. To Iggy Pop, nagranie sprzed wielu, wielu lat. To jeszcze było w latach 70. Kto pamięta, ręka w górę. Lata 70. No i może to nagranie. I'm Bored, Iggy Pop, a wcześniej dwa razy Bastard Disco. Tytuły oczywiście na stronie polskieradio.pl/trójka. Ukośnik alternatywny. Tam do godziny 21 wszyscy artyści zostaną opisani. Będzie można ich sprawdzać. W tym tygodniu plan jest taki, że słuchamy bardzo dokładnie trzeciej płyty zespołu DXX. Jutro o tej płycie Jamie XX będzie nas oprowadzał i będzie opowiadał, jak pracowało się nad albumem, będąc jednocześnie przecież bardzo zajętym człowiekiem, który miał do wypromowania swoją solową płytę. To jutro po 20. Tymczasem dzisiaj oczywiście także szansa na zdobycie albumu. No i co? Dużo muzyki. Myślę, że dużo muzyki polskiej. Dzisiaj tak to się poukładało, że zwłaszcza w drugiej godzinie w przewadze nasi artyści. Teraz jednak, aby było różnorodnie, piosenka tygodnia, którą podebrałam z płyty wydanej jeszcze w grudniu poprzedniego roku. Ale myślę, że sam utwór, jak i sam artysta ma w sobie taką moc, że idealnie wpasuje się w nasze mroźne klimaty. Childish Gambino. It's so hard to find.

where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. Dorastają na naszych uszach zespół DXX i od takiego zespołu, który po prostu pracował całe nastoletnie życie nad swoim debiutem. No, są już teraz zespołem, który po pierwsze zajmuje się wieloma rzeczami, każdy z nich zajmuje się wieloma rzeczami, a po drugie, no już w sposób bardzo świadomy podchodzą do tego, żeby znaleźć czas na nagranie płyty i przede wszystkim na nagranie takiej płyty, na jaką mają ochotę. Czy dużo się zmieniło w ich życiu? Czy na przykład nadal mogą sobie pozwolić na to, co widziałam na własne oczy kilka lat temu na festiwalu Primavera w Barcelonie, kiedy jednego dnia byli może nie gwiazdami, ale ważnym zespołem koncertowym, który grał jeszcze za dnia, a jak wiadomo na takich festiwalach im później, tym ważniejszy zespół, ale mogli sobie spokojnie chodzić na inne koncerty i korzystali z tego. Spędzili festiwal grając na nim i jednocześnie oglądając występy innych artystów. Czy teraz, kilka lat później, w przypadku zespołu DXX jest to możliwe? Mogą sobie pozwolić na taką swobodę? Między innymi o tym rozmawiałam z Jamiem XX. Jutro ta rozmowa, tymczasem dzisiaj pytanie dla tych, którzy chcieliby płytę I See You wygrać w naszym konkursie. No będzie banalne. Jakie tytuły, jak zatytułowane są dwie poprzednie płyty zespołu DXX? Dzisiaj czekam na komplet informacji wysyłanych mailem na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. No i myślę, że czas start i niebawem pewnie nasze możliwości zostaną wyczerpane. Tymczasem słuchamy dalej. Something loving, I just don't remember the thrill of affection. I just don't remember. Say something loving, I need a reminder. The feelings escaped me. I've been anyone's kiss, throwing my arms at no one. When I gave up, I found love. The thought flows through my mind, and it's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous. You say something loving. Feel it start sinking in. Here come my insecurities. I almost expect you to leave. Were you really looking for me? Try your best to reassure me. I was impatient to meet you. Am I too needy? Am I too eager? I don't know. But it doesn't feel wrong. I don't know what this is, but it doesn't feel wrong. Did you hear me say it? Say it. Did you hear me say? I say something loving. I can't hold it inside. The thrill of affection is only getting strong. Say Something Loving, zespół DXX. Jutro wracamy do tego albumu, jutro także rozmowa z Jamie XX. Za chwilę spotkamy się z Agnieszką Obszańską, wcześniej jeszcze CNC. CNC za nami z ostatniej, naprawdę i najnowszej, i jednocześnie kończącej życie tego muzycznego projektu epki. Lower Prices Everyday to za nami, a przed nami Agnieszka Obszańska. Ruszamy do Fundacji Arton. Adres Miedziana 11 w Warszawie. Prosto na wystawę. Video Killed the TV Star. Teren. Kultura. To podchwytliwe pytanie w tytule odnosi nas bezpośrednio do artystów wideo tworzących w latach 70. I tej właśnie historii przysłuchamy się teraz nieco uważniej. Przywołujemy rzeczywiście, czy też wyszukujemy, odnajdujemy schowany kawał historii polskiej sztuki, niezwykle cenny tak w ogóle i też niezwykle cenny w kontekście sztuki światowej. Bo okazuje się, że polscy artyści w latach 70. wytworzyli, zaproponowali taką niezwykle awangardową, bardzo prekursorską propozycję. Sztuka lat 70. w Polsce rozwijała się, można powiedzieć, równolegle do tego, co działo się na świecie. Artyści nie byli zapatrzeni na to, co się dzieje za granicą, po prostu pracowali i okazało się, że to rzeczywiście rezonuje i jest odkrywcze i prekursorskie, co się zresztą przełożyło na przykład na zaproszenia dla uczestników grupy Warsztat Formy Filmowej, których pracę prezentujemy też na wystawie. Dostali na przykład zaproszenie na dokumenta w Kassel w 77 roku, niezwykle prestiżowe. Mówi Marika Kuźmicz, kuratorka. Pracując właśnie z tymi artystami z lat 70., systematycznie przez kilka lat, odkryłam w którymś momencie, że w zasadzie w tych digitalizowanych zasobach, które udało nam się opracować, mamy po prostu najcenniejsze i takie pierwsze prace wideo, dlatego że po prostu ci artyści, którzy byli moim zdaniem najbardziej w tamtym czasie twórczy, najbardziej otwarci, najbardziej poszukujący też w sferze nowych mediów. Właśnie po te nowe media sięgali, a najbardziej nowym medium było w tamtym czasie właśnie wideo. Od tego się zaczęła taka próba uświadomienia, czym jest sztuka wideo, no i co nam daje, w jaki sposób znajomość tego medium, wiedza o tym, czym jest wideo, pozwala nam inaczej patrzeć na rzeczywistość, na kulturę masową i tak dalej, i tak dalej. A na wystawie, którą od wczoraj możemy oglądać w warszawskiej Fundacji Arton, zobaczymy pracę artystów wideo, którzy na różne sposoby wchodzili w grę z ówczesną telewizyjną machiną. Artyści, którzy posługiwali się wideo, mieli bardzo interesujące propozycje na to, w jaki sposób telewizję, którą postrzegali jako taką instytucję monolityczną i narzucającą swoje opinie, w jaki sposób ją rozbrajać na różne sposoby. No a to, czy się to udało, to jest zupełnie inna sprawa. Moi studenci na przykład mają na to różne spojrzenia, a ja jestem otwarta na te interpretacje ich. Bo to jest bardzo fascynujące. Jednym z bardzo interesujących nurtów tego eksperymentu była praca na transmisji telewizyjnej. Artyści albo starali się wchodzić do studia i tam pracować tak właśnie po piracku, to znaczy robić takie interwencje w ramach regularnej emisji programu telewizyjnego. Wirusy, trochę kontrolowane, trochę niekontrolowane. To znaczy wiadomo było, że dyrekcja stacji wiedziała mniej więcej, że coś się tam będzie działo, ale co nie do końca. Lub też zakłócano w jakiś sposób sygnał telewizyjny po prostu emitowany w odbiorniku. To co ciekawe, to taka sytuacja wydarzyła się też w Polsce. W 1974 roku do studia drugiego TVP weszli artyści z warsztatu formy filmowej. Tam mieli możliwość przeprowadzenia programu, który był transmitowany. A ten program to nie było siedzenie przy stole i opowiadanie o swojej pracy, tylko oni po prostu zrobili takie telewizyjne performance, które miały zasadniczo na celu pokazanie w różny sposób widzom, że to, co widzą za pośrednictwem właśnie tegoż telewizyjnego medium, to jest zawsze tylko jakiś wycinek rzeczywistości. Zobaczymy prace, które powstały właśnie w czasie tego programu. Oprócz tego, jeżeli chodzi o warsztatowców, zobaczymy też pracę Józefa Robakowskiego Twarz telewizyjna, która jest takim telewizyjnym performancem. Jeszcze oprócz tego bardzo taka ciekawa praca Andrzeja Różyckiego, niestety niezarejestrowana, to znaczy ona właściwie nie mogła być w ten sposób zarejestrowana, a więc w formie dokumentacji telewizyjnej, ciekawymi pracami, również niestety tylko w formie dokumentacji fotograficznej, bardzo cennej, są prace Jolanty Marcoli. To była jedyna artystka, która w pierwszej połowie lat 70. pracowała z wideo. Co więcej, ona również uzyskała dostęp do studia telewizyjnego. Dostała zaproszenie na bardzo prestiżowe Biennale w Buenos Aires, na Biennale właśnie sztuki wideo. Tam wysłała te swoje cztery prace, zrobione latem 75 roku w jednej kopii. Niestety te taśmy nigdy nie wróciły do niej, ale została dokumentacja. Bardzo cenny ślad, bardzo ważny dla światowej historii wideo tak naprawdę. I tę dokumentację między innymi zobaczymy na wystawie Video Killed the TV Star. Zapraszam do Fundacji Arton w Warszawie do 10 lutego. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Pierwsza godzina programu alternatywnego zaczęła się dzisiaj od spotkania z debiutantami z Polski. To zakończymy ją spotykając doświadczonych zawodników z Danii. The summer nights are long. Darkness grows each day. Changing winds are rising, but no one's blown away. The flowers we let wither, in the shadows we let grow. They just lay down, and I come down while it falls around. The sky wide open.